Południowo-popołudniowe podróże w najlepszym towarzystwie, bo z Państwem. Dziękuję, że jest Wam z nami po drodze. Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 25 kwietnia, jest 7. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Polskie i sojusznicze myśliwce wróciły do baz. Prewencyjnie były w powietrzu ze względu na ostrzał Ukrainy przez Rosję. Polski rząd skarży umowę Komisji Europejskiej z Mercosurem. Szef resortu rolnictwa liczy, że to spowolni jej wejście w życie. Amerykańscy wysłannicy lecą do Pakistanu. Będzie tam szef MSZ Iranu, ale nie ma w planach rozmów pokojowych. Lotnictwo wojskowe zakończyło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej. Były to działania prewencyjne związane z atakami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z rosyjskimi uderzeniami na ukraińskie miasta poderwano myśliwce i samolot wczesnego ostrzegania. Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego były natomiast w stanie wyższej gotowości. Teraz samoloty wróciły do baz, a naziemne systemy działają normalnie. Zaskarżenie umowy z Mercosurem może opóźnić jej wejście w życie, także tymczasową ratyfikację. Uważa tak minister rolnictwa Stefan Krajewski. Rząd zapowiedział wczoraj złożenie skargi do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie umowy o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej. Umowa ma być jednak tymczasowo ratyfikowana z początkiem maja. Stefan Krajewski uważa, że skarga może to wstrzymać. Ona może, ale nie musi zablokować. To jest oczywiście kwestie umów handlowych, są kompetencjami Komisji Europejskiej. To wszystko jest przedmiotem oczywiście rozmów, ale też nie możemy dzisiaj już jednoznacznie powiedzieć, czy ta umowa będzie obowiązywać, czy też nie. Działania w sprawie umowy z Mercosurem podjął też Parlament Europejski, który za pośrednictwem m.in. polskich europosłów złożył wniosek do Trybunału o wydanie opinii w sprawie zgodności dokumentu z unijnymi traktatami. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o uruchomieniu procedury odtajniania aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych i uruchomił przy okazji lawinę komentarzy dotyczących powodów i celowości takiego kroku. Dokument był przechowywany w Kancelarii Tajnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego przez blisko 20 lat. Na jego odtajnienie nie zdecydowali się byli prezydenci Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz uspokaja, to działanie państwowe, a nie polityczne. Celem nie jest eskalowanie sporów ani wykorzystywanie tego aneksu do bieżącej walki politycznej. To bardzo zła decyzja, odpowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To może jeszcze niech te osoby, które decydują się na to, wysłały specjalną kopertę do Władimira Putina, żeby mógł sobie poczytać, jak działały polskie służby. Były prezydent Bronisław Komorowski przypomina, że zastrzeżenia do treści dokumentu miał między innymi prezydent Lech Kaczyński. Przypuszczam, że pan prezydent Duda miał podobny stosunek i ja również uważam, to dzieło Antoniego Macierewicza za kompletnie niewiarygodne i szkodliwe. Decyzję prezydenta krytykują eksperci. Zwracają uwagę, że odtajnienie dokumentu to katastrofa dla polskich służb, o których dużo będzie można powiedzieć, ale na pewno nie to, że są tajne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner udają się do Pakistanu na rozmowy z Iranem, poinformował Biały Dom. Irański przedstawiciel Abbas Araghchi jest na miejscu, aby spotkać się z mediatorami. Reprezentowany przez niego resort spraw zagranicznych Iranu zaprzeczył jednak, jakoby było planowane bezpośrednie spotkanie ze stroną amerykańską. Ta niepewność co do dokładnego statusu negocjacji nie jest niczym nowym i nie musi wcale oznaczać, że dialog między obiema stronami nie dojdzie do skutku w takiej czy innej formie, ocenia stacja CNN. Prezydent Donald Trump oświadczył, że Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym ofertę, lecz on sam nie wie, na czym ona będzie polegać. Trump nie sprecyzował również, z którymi irańskimi urzędnikami negocjuje administracja. Nie chcę tego ujawniać, ale rozmawiamy z ludźmi, którzy obecnie sprawują władzę, powiedział w wywiadzie dla agencji Reuters. Z kolei sekretarz prasowa Białego Domu Caroline Levitt poinformowała, że administracja dostrzega pewien postęp ze strony Iranu. Nie zaplanowano spotkania między przedstawicielami Iranu i Stanów Zjednoczonych w Pakistanie, oświadczył z kolei w poście na platformie X Ismail Baghai, rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już prawie 5 po 7, to czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Do sporej niespodzianki doszło w meczu 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Skazywana już na spadek Brookbet Termalika Nieciecza wygrała z kandydującym do Mistrzostwa Polski Zagłębiem Lubin 2-1, mówi pomocnik Termaliki Igor Strzałek. Wydaje mi się, że no tak jak początek, te pół godziny właśnie, 20 minut Zagłębie właśnie nas dominowało, szczególnie, że mieliśmy problem wyjścia z naszej piątki przy otwarciu, ale tam po tej 30, 25 minucie myślę, że troszkę uspokoiliśmy grę, zaczęliśmy być pod piłką, ustawiać się na swoich pozycjach. Kiedy wyszliśmy na drugą połowę w szatni, sobie powiedzieliśmy, że musimy to kontynuować po prostu i w końcu wpadły te bramki. W drugim spotkaniu piłkarze Jagiellonii Białystok przegrali z Górnikiem Zabrze 1-2. Samobójcze trafienie Bartosza Mazurka z 64 minuty otworzyło wynik spotkania, a dopiero w doliczonym czasie gry wyrównał Afimiko Polulu. Wynik po rzucie karnym ustalił Rafał Janicki. A na zapleczu, czyli w pierwszej lidze, w Krakowie nie brakowało emocji. W meczu 30. kolejki Wisła dwa razy prowadziła z Puszczą Niepołomice, ale ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2-2. To oznacza, że w tej kolejce 13-krotni mistrzowie Polski jeszcze nie zapewnią sobie awansu do Ekstraklasy. Trzy medale wczoraj zdobyły polskie zapaśniczki podczas Mistrzostw Europy w Tiranie. Po brąz sięgnęła Natalia Kubaty, Wiktoria Hołuj wywalczyła srebro, a ze złotego medalu cieszyła się Magdalena Głodek-Liszewska. Bardzo się cieszę, było to moje wielkie marzenie. Aczkolwiek uważam to za taki mały krok w kierunku Igrzysk Olimpijskich, bo to jest mój główny cel. Jeśli chodzi o finał, trener bardzo technicznie mnie nastawił tutaj na tą zawodniczkę. Kazał mi tutaj czekać na jej błędy i szukać mojego szarpnięcia, które robię dobrze i się udało, plan się sprawdził. Polska podczas mistrzostw w Tiranie zdobyła już 4 medale. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, z rozpogodzeniami w południowej i centralnej części kraju. Może popadać, ale tylko przelotnie i tylko w północnych województwach, a termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 10 stopni na Wybrzeżu i Kaszubach do 21 nawet stopni na południu. Na ogół będzie od 15 do 20. Autopromocja. Po 7 latach doczekaliśmy się ich drugiej płyty i koncertu w Trójce. Myślę sobie, że to nic. No, ja myślę, że jednak coś. Będzie pięknie. Co do tego pełna zgoda. Dopóki życie trzyma cię. Sonbert w Trójce. Transmisja ich występu na antenie w niedzielę tuż po 19:00. A gdyby ktoś wolał obejrzeć, to można na naszej stronie i YouTubie też po 19:00. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Ania Lalka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 po 7:00. Zapraszamy do Trójki. Już. Jeszcze 8 po 7:00. Przecież dziś sobotni poranek. Monika Suszek audycję przygotowała, Maciek Załęcki program realizuje, Stanisław Perzyna przy telefonie, 2 2 7 3, ja się nazywam Robert Grzędowski, a w tej godzinie porannej audycji powiemy m.in. o kryzysie paliwowym i jego ewentualnym wpływie na polski sektor turystyczny, a także o zagrożeniu hałasem. W Dniu Świadomości Zagrożenia Hałasem. Ale zanim to przypomnimy o naszym konkursie, bo wspaniała nagroda jest do wygrania. Teraz The Cardigans i Loveful w Trójce. 11 po 7. Sobota. Sobota znaczy konkurs. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com. Do wygrania, proszę bardzo, pierwsze nurkowanie freediving o wartości 444 zł. Coś dla odważnych i ciekawskich i kreatywnych także, bo czekamy na odpowiedzi na pytanie. Gdyby twoje pływanie było filmem, to jaki nosiłoby tytuł i dlaczego? W kilku słowach proszę to oczywiście wyjaśnić. Odpowiedzi proszę wysyłać SMS-em na numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. Czyli tak, do wygrania. Pierwsze nurkowanie freediving o wartości 444 zł. Wygra najlepsza odpowiedź na pytanie, gdyby twoje pływanie było filmem, to jaki nosiłoby tytuł i dlaczego? A odpowiedzi SMS-owe wysyłamy na 73533. Regulamin na stronie Trójki. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com. Mówiłem, że to coś dla odważnych. Michael Kiwanuka teraz w Trójce. Cold Little Heart. Tak na przyjemny, spokojny początek weekendu. A za chwilę porozmawiamy z doktorem Adamem Karpińskim z Uniwersytetu WSB Merito o sprawie rynku polskiego, turystycznego i wpływu na niego kryzysu paliwowego. Did you want it back? Oh, my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Sporym echem odbiła się niedawna informacja o planowanym odwoływaniu lotów przez niemiecką Lufthansa, w tym lotów do Polski. Powodem są wysokie ceny paliwa lotniczego w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. No i nawet 20 tysięcy lotów Lufthansa planuje odwołać przed październikiem. Na ten temat spojrzymy dziś jednak z perspektywy turystyki, to tej polskiej. W Trójce witam eksperta do spraw turystyki, ekonomistę doktora Adama Karpińskiego z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Do tej pory, panie doktorze, dużo mówiło się także w Trójce o tym, jak ceny paliw czy ceny biletów lotniczych mogą wpłynąć na polskich turystów chcących lecieć za granicę. A co z turystami z zagranicy przybywającymi do Polski? Może być ich w tym roku w wakacje mniej? No zapewne będziemy mieli jakieś korekty. Po pierwsze loty, po drugie ten stan wojny. Pamiętajmy, że turyści z chociażby z Bliskiego Wschodu to również turyści, którzy są zakopane. Mamy tutaj problemy też zapewne przyszłościowe, jeśli zostanie odwołane wiele połączeń lotniczych czy zza oceanu, może tam nie, bo ropy tam nie brakuje w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Natomiast jeśli mówimy o te linie europejskie, czyli Wielka Brytania, Francja, Włochy, Portugalia, tutaj jeśli ktoś oprze swój praktycznie plan wyjazdu na liniach lotniczych, może być, czy może dojść do konieczności weryfikacji tych planów. Być może wykorzystają turyści inne środki transportu. Natomiast myślę, że Polska jako miejsce na razie bardzo bezpieczne, dobrze postrzegane na rynku turystycznym, przy tym całym zawirowaniu wojennym może też zyskać turystycznie z uwagi na to, że tych turystów z Europy pojawi się znacząca ilość. Również turystyka krajowa będzie jakby tutaj utrzymana na tym samym poziomie. Ale kwestie znowu pewnie niektórzy odpowiedzą cen, bo jeżeli okaże się, że popularność naszego kraju będzie bardzo wysoka, to te top miejsca, najlepsze, mogą być w nadmiarze obłożone, więc tam kwestia i cenowa, i komfortu wypoczynku może się pojawić. No ja tak myślę o Krakowie teraz, bo w wakacje w Krakowie łatwiej spotkać osobę mówiącą z mocnym brytyjskim akcentem gdzieś na Starym Mieście niż Polaka czy Brytyjczycy, którzy raczej nie mają innych środków transportu niż loty do Polski, będą w mniejszej liczbie w naszym kraju w te wakacje. Oni tu zostawiają jednak duże pieniądze. Oni płacą, oni przywożą funty, że tak powiem. To raz i bardzo chętnie je wydają w Polsce, bo kochają się bawić w Krakowie. Kiedyś Kraków nawet trochę narzekał na Brytyjczyków, ale jak na chwilę podczas pandemii ich zabrakło, to zaraz szybko zmienił zdanie i jednak ten nadmiar turystów z Wielkiej Brytanii odpowiada. Jednak feel free to come. Tak jest, bezwzględnie. Natomiast być może, że tak źle aż nie będzie, bo nie słyszymy o tym, żeby był wielki problem z British Airlines czy innymi liniami lotniczymi. Kwestie te mniejsze linie lotnicze, pytam, mogę się sam zapytać siebie jako ekonomista, czy będą w stanie wytrzymać ten trudny czas bardzo drogich paliw i podniesienia cen lotów, bo pamiętajmy, że my dzisiaj latamy jeszcze cały czas za niewielkie pieniądze. Cały czas mamy jeszcze możliwość znalezienia lotów, które są wycenione w poprzednim czasie i tak naprawdę jeszcze wszyscy nie zweryfikowali cen w swoich liniach lotniczych. Jeżeli faktycznie dojdzie do sytuacji takiej, że zabraknie paliwa dla tych mniejszych przewoźników, jeśli ich koszty prowadzenia działalności drastycznie wzrosną, czyli będą zmuszeni do podniesienia cen biletów, to wówczas na pewno będzie jakieś zawirowanie i na rynku turystycznym, i w ogóle na rynku transportu lotniczego. Bo pamiętajmy, my czasami skupiamy się na turystyce, a ten transport lotniczy to również logistyka, to również kwestia transportów medycznych. Już nie powiem o tym, że też jeśli chodzi o paliwa lotnicze, to musi być zasób rezerw dla tutaj służb bezpieczeństwa, czyli dla lotnictwa wojskowego. Doktor Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito, gościem Trójki o poranku. Panie doktorze, a gdybyśmy spojrzeli z perspektywy polskiego przedsiębiorcy prowadzącego działalność właśnie w sektorze turystycznym nad polskim morzem albo w górach, albo na Mazurach, to jakie powinni mieć myśli dzisiaj przedstawiciele tego sektora na kilka miesięcy przed wakacjami? Czy już jakoś reagować, zmieniać ceny, przygotowywać się na to, że turystów będzie mniej albo więcej z Polski, czy na razie podchodzić do sprawy spokojnie? Przy wciąż niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Bezwzględnie tak i należy podejść do tego bardzo racjonalnie i co do cen byłbym zawsze bardzo ostrożny, bo nigdy jeszcze nie mieliśmy takiego nadmiaru turysty. Ja wiem, że polski sektor turystyczny, szczególnie nadmorski czy w górach latem, ale ten nadmorski szczególnie jest jakby wyczulony na bardzo krótki sezon. Pamiętajmy, że być może ten sezon będzie trochę dłuższy, być może będzie trochę inny. kwestie podejścia też do ceny, to też koszty tych ośrodków. Te koszty tam wcale nie zmalały, tylko się powiększyły ze względu na to, że mamy i kwestie opłacenia pracowników. Ale miejmy nadzieję, że turystów przede wszystkim im nie zabraknie i zarówno z kraju, jak i z zagranicy, bo głównym takim kierunkiem wypoczynku w Polsce to są turyści z Niemiec, czyli z kraju ościennego, którzy tak naprawdę nie muszą korzystać z przelotów samolotem, mogą dojechać do Polski zarówno pociągiem, jak i własnym samochodem, co też, tak jak powiemy, to paliwo też tutaj, jeśli chodzi o napędy samochodowe czy autokarowe, też wzrosło znacząco, ale to myślę, że nie będzie aż tak rzutowało na podróże. Pamiętajmy jeszcze o naszych sąsiadach z południa. Czesi bardzo dobrze postrzegają w tej chwili Polskę i to nie tylko Polskę południową, ale właśnie też te północne rejony Polski. No i wreszcie turysta krajowy, który w części być może zweryfikuje swoje plany, nie poleci dalej do Azji. To jest jakaś niewielka grupa turystów, ale może też wybierze jako drugi czy trzeci wyjazd właśnie w Polsce, krótszy wyjazd, ale częstszy też po Polsce, bo to się też bardzo mocno rozwija. I co ciekawe, myślę, że mogą zyskać miejsca nieodkryte, takie czasami województwa dzisiaj turystycznie niedocenione, mianowicie województwo opolskie, województwo łódzkie ze świetną bazą noclegową, może nie tak rozbudowaną i znaczącą jak właśnie w rejonach nadmorskich czy górskich, ale również zyskają pewnie Mazury i Ściana Wschodnia, która cały czas mocno zabiega o turystów, chociażby tworząc te programy wspierające bonu turystycznego, więc tutaj myślę, że może to pójść niektórym na dobre, szczególnie mówię o polskich osobach, które zajmują się turystyką, to nie tylko tour operatorach, bo oni mogą mieć inną sytuację, szczególnie wtedy, kiedy mają zakontraktowane wyjazdy gdzieś w egzotyczne kraje czy też południe. Ale też miejmy nadzieję, że południe będzie Europy w miarę dostępne, bo ja jestem bardzo dużym takim zakochany, jestem w Bałkanach, więc mam nadzieję, że te Bałkany również w wakacje będą dostępne optymistycznymi, dla turystów. Optymistycznymi akcentami kończymy oczywiście to sobotnie spotkanie z doktorem Adamem Karpińskim z Uniwersytetu WSB Merito, ekonomistą, ekspertem do spraw turystyki. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie i życzę dobrej majówki przede wszystkim, a później wspaniałych wakacji dla wszystkich, dla państwa i żeby było bezpiecznie, to jest najważniejsze. Ja się pod tym podpisuję. Weź głęboki wdech. Bo ta miłość to tlen. A zazdrość jest psem. Co płacze przez sen. Nie bój się. Jeszcze dziś. Wszystko, co zdążysz powiedzieć mi, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da, wszystko to. Proszę jak tylko się da. Rzuć wszystko co znasz. I naucz mnie brać. Bo na obraz i kształt stworzono nas. Nie myśl za dużo i o wszystko to spróbuj powiedzieć mi. Najprościej. Najprostszy jak tylko się da. Najprostszy jak tylko się da. Najprostszy jak tylko się da. Wszystko to powiedz mi. Najprostszy jak tylko się da. Nie myl się za dużo i wszystko trwa. Spróbuj powiedzieć mi najprościej jak tylko się da. Najprościej jak tylko się da. Najprościej jak tylko się da. Najprościej jak tylko się da. Wszystko to powiedz mi. Wszystko to powiedz mi. Wszystko to powiedz mi. Najprościej jak tylko się da. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm all lost. los. I'm all lost in the supermarket. I come along and shop happily. I came here for a special offer. The Clash, Lost in the Supermarket, to chyba dobry moment, by przypomnieć, że jutro niedziela handlowa, akurat przed majówką. Kalendarz świąt nietypowych podpowiada jednak, że dziś, 25 kwietnia, mamy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. I tak, hałas może być zagrożeniem. Dlatego w Trójce o poranku witam audiolog dr Katarzynę Iwanicką-Pronicką. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. To już ustaliłem, że hałas jest zagrożeniem, ale na ile poważnym? Więc to, że hałas jest zagrożeniem, to jest oczywiście sprawa całkowicie zrozumiała i całkowicie, mam nadzieję, wszystkim znana. Natomiast i jakby fakt, że WHO, które zajęło się kwestią wpływu hałasu na zdrowie człowieka, ustaliło jasne i konkretne normy, które informują nas, jakie poziomy dźwięku są dla nas bezpieczne, jakie poziomy dźwięku są dla nas niebezpieczne, stanowi już pewien konkretny fakt, że jest to sprawa całkowicie, że sprawa hałasu jest sprawą całkowicie negatywną dla naszego zdrowia. Ja sobie przypominam, pani doktor, takie ryciny z podstawówki, gdzie start odrzutowca był tym najgłośniejszym, przekraczającym 100 decybeli dźwiękiem, gdzieś na dole szum wiatru tej skali. No ale one pokazywały nam takie skrajne przykłady. Jaki hałas tak w praktyce, gdybyśmy mieli opisać, jest już niebezpieczny? Nawiązując do tego, o czym pan mówi, jeśli chodzi o te kwestie startu odrzutowca, to można powiedzieć, że tak głośne dźwięki i dźwięki powyżej 85 decybeli są dźwiękami groźnymi dla naszego układu, dla naszego narządu słuchu. I dźwięki o poziomie powyżej 85 decybeli mogą uszkadzać słuch i mogą wpływać na wszelkie elementy drogi słuchowej człowieka. Natomiast jeśli chodzi o stan ogólny zdrowia, to trzeba sobie uświadomić, że nasza rozmowa to jest 55 decybeli i stały hałas o takim natężeniu jest już dla człowieka niebezpieczny. I na co ten hałas tak naprawdę, do czego on może prowadzić? No właśnie, jakie skutki on może wywołać? Przede wszystkim on wpływa negatywnie na nasz układ nerwowy. Hałas powoduje zaburzenia pracy mózgu, zaburzenia regeneracji mózgu, może prowadzić do pogorszenia naszych funkcji poznawczych, nasilenia zaburzeń psychicznych, może łączyć się z tym, że nasza uwaga zaczyna być osłabiona, nasza pamięć się pogarsza, przestaje funkcjonować prawidłowo, nie jesteśmy w stanie skupić się odpowiednio, nie jesteśmy w stanie się efektywnie uczyć, nie jesteśmy w stanie aktywnie słuchać, nie jesteśmy w stanie prawidłowo, poznawczo funkcjonować i łączy się to z istotnie podwyższonym ryzykiem powstawania zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy lęk. Warto sobie uświadomić, że hałas bardzo aktywuje nasz układ hormonalny i przede wszystkim ta aktywacja dotyczy naszych nadnerczy i wydzielania kortyzolu, czyli tego hormonu stresu. Jest to niezwykle istotna sprawa, ponieważ ten hałas działa wówczas wielosystemowo, właściwie na cały organizm w taki sposób, że sobie tego do końca nie uświadamiamy. Hałas powoduje, że nasze ciśnienie krwi wzrasta, że czynność serca się podnosi. Hałas niestety powoduje przewlekłą aktywację stanu zapalnego nabłonka naszych naczyń. I to powoduje, że przepływ i perfuzja naczyniowa we wszystkich narządach spada. A co to w praktyce może oznaczać? W praktyce może to oznaczać zwiększone ryzyko zawału serca, zwiększone ryzyko udaru. Pani doktor, zawał, udar, depresja, stres, takie hasła tutaj pani wymieniała, mówiąc o tym hałasie, to powiedzmy, jak się przed tym chronić? Czy możemy coś zrobić sami, by w jakiś sposób ograniczyć wpływ hałasu na nasze zdrowie, tak bardzo negatywny? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam na początku, trzeba sobie uświadomić, jakie poziomy dźwięku, jakie natężenie dźwięku jest dla nas niebezpieczne. I przede wszystkim musimy mieć świadomość, że aby chronić się przed hałasem, musimy regularnie dbać o nasz sen, prawidłowo wypoczywać i wypoczywać w sposób świadomy. I ta nasza higiena snu jest niezwykle istotna. Żeby prawidłowo i dobrze wypoczywać, musimy mieć świadomość, że w sypialni ten poziom dźwięku nie powinien przekraczać 30 decybeli. W tej chwili w naszych telefonach każdy może sobie ściągnąć bezpłatną aplikację, która pozwala na ocenę poziomu dźwięku i sprawdzić tak naprawdę, ile w nocy, jaki jest w nocy poziom takiego bazowego hałasu w sypialni. A taki 30 decybeli, to gdybyśmy mieli to podać szept. Przykład, co to by było na przykład? To jest szept. 30 decybeli to jest szept. I to jest poziom, który jest ok i który jest przez WHO zalecany. Natomiast jeśli ten poziom jest już, jeśli ten dźwięk jest już powyżej 40 decybeli, to jest niedobrze. Ponieważ w taki poziom dźwięku bardzo negatywnie wpływa na sen, na regenerację naszego mózgu i to jest i trzeba starać się zrobić wszystko, żeby w naszej sypialni ten poziom dźwięku był niższy niż 40 decybeli. Natomiast jeśli chodzi o dzień, ten poziom i nasze codzienne funkcjonowanie, to ten poziom dźwięku nie powinien przekraczać 55, średni poziom dźwięku nie powinien przekraczać 55 decybeli. Tylko pani doktor, jak to zrobić na przykład mieszkając w mieście, w dużym mieście, jak Warszawa, Łódź, Gdańsk, gdzie podejrzewam, że jednak te 55 decybeli to jest przekraczane tak po prostu w przestrzeni miejskiej. Oczywiście, że tak, więc dlatego pierwsza sprawa to na pewno warto się zastanowić nad uszczelnieniem okien, uszczelnieniem drzwi i redukcją hałasu, który sami wywołujemy. Więc na pewno przede wszystkim wyłączamy wszelkie źródła dźwięku. Telefon, radio, telewizję, komputer. Ja bym wymazałbym tylko radio z tej listy, ale niech będzie. Można cicho słuchać radia, poniżej 50. Radio można słuchać poniżej 50. Natomiast wszelkie inne źródła dźwięku należałoby na noc wyłączyć. Ja nie mówię o dniu, mówię o nocy. Natomiast w ciągu dnia zdecydowanie należy ograniczać niepotrzebne źródła dźwięku. Po drugie, jeśli żyjemy w mieście, ten poziom hałasu ulicznego rzeczywiście jest bardzo wysoki, to tak jak powiedziałam, należy zastanowić się nad poprawą jakości dźwiękoszczelności naszego mieszkania. I na pewno taka inwestycja byłaby dla każdego inwestycją niezwykle cenną. Jeśli jest to niemożliwe, to na pewno warto się zastanowić nad ochronnikami słuchu i z takich ochronników słuchu korzystać. O tym opowiadała w poranku w Trójce audiolog dr Katarzyna Iwanicka-Pronicka. Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie w Dniu Świadomości Zagrożenia Hałasem. Dziękuję. Dziękuję pani. I życzymy państwu... Dziękuję państwu. Tak, dziękujemy i spokojnie i cicho życzymy dobrej soboty. Odkąd sięga pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na ośle. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Zainteresowanie kwestią hałasu, tego nadmiernego, może mieć wpływ na zdrowie. O tym przekonywała przed chwilą w Trójce pani audiolog. I może warto w Dniu Świadomości Zagrożenia Hałasem tym tematem się zainteresować, bo takie zadbanie o odpowiednią ciszę na pewno byłoby dobrym krokiem w stronę długowieczności. Sobotni poranek to porana. Kierunek długowieczność. Krzysztof Łoniewski i profesor Marek Postuła. Dzień dobry Marku, zastałem cię tym razem w Stanach Zjednoczonych, tam cię rzuciły losy naukowe. No i dzisiejszy odcinek kierunku długowieczność będzie związany ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam 7 kwietnia ukazało się ciekawe badanie dotyczące zdrowego mózgu i związku tego zdrowego mózgu z zażywaniem witaminy D, o której mówiliśmy nieraz. Co to za badanie? Może zacznijmy od tego. Rzeczywiście Krzysztofie, witam cię ze Stanów Zjednoczonych. Masz rację, ukazało się w czasopiśmie Neurology, które należy do stajni Amerykańskiej Akademii Neurologii, bardzo ważnego towarzystwa neurologicznego, badanie, które no, pokazuje nam pewną ciekawą zależność. Myślę, że w kontekście naszego kraju szczególnie powinniśmy sobie wziąć ją do serca. A mianowicie jest to badanie pokazujące nam związek pomiędzy stężeniem witaminy D a ryzykiem rozwoju demencji. I myślę, że warto podkreślić, że to badanie nie zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, ale w Irlandii. Czyli myślę, że jeśli sobie wyobrazimy Irlandię i pogodę na Wyspach Brytyjskich, no to jasno możemy zrozumieć, że ekspozycja na promienie słoneczne, które są naturalnym stymulantem produkcji witaminy D w naszym organizmie, no możemy bardzo łatwo przełożyć na populację w naszym kraju, gdzie rzeczywiście w okresie jesienno-zimowym, a nawet wiosennym czy letnim tego słońca nie zawsze jest tyle, ile byśmy oczekiwali. To jest badanie, które zostało przeprowadzone u osób w średnim wieku, ta średnia wieku 39 lat. Ta publikacja dotyczyła blisko 800 osób, rzeczywiście średnia wieku wynosiła 39 lat, natomiast okazuje się, że wcale tam ta suplementacja witaminy D nie była tak wysoka, bo ten odsetek wynosił tylko 5% osób, uczestników tego badania przyjmowało witaminę D, a blisko 35% osób, których włączono do tego badania, uznano, że mają tak zwane niskie stężenia witaminy D. I tutaj warto podkreślić, że w tym badaniu za niskie stężenie witaminy D uznawano te poniżej 30 nanogramów na mililitr. I myślę, że nasi słuchacze, którzy są bardzo świadomi, mierzą sobie stężenie witaminy D i wiedzą, że to jest taki sygnał alarmowy, że warto jednak pamiętać o tej codziennej suplementacji właśnie tej witaminy. Natomiast zapytałeś o białko tau, bo rzeczywiście białko tau to jest takie białko poza amyloidem beta. To są dwa takie białka, które są nieprawidłowymi białkami, które kumulują się w obrębie naszego mózgu przez wiele, wiele lat, wyprzedzając objawy choroby Alzheimera, czyli przypomnijmy, że jest to choroba z grupy chorób neurodegeneracyjnych, czyli związanych z uszkodzeniem naszego mózgu. No a konsekwencją tego jest oczywiście to, że szwankuje nam między innymi te procesy związane z pamięcią, ale oczywiście obraz choroby Alzheimera jest zdecydowanie bardziej złożony, ale warto pamiętać, że to białko tau i amyloid beta to są te dwa białka, które my potrafimy zmierzyć, potrafimy ocenić ich akumulację w naszym organizmie, chociażby za pomocą badań obrazowych, ale no białko tau również potrafimy już zmierzyć nie tylko w płynie mózgowo-rdzeniowym, ale również we krwi obwodowej i dzięki temu ten postęp nowoczesnej diagnostyki pozwala nam z dużo większym wyprzedzeniem rozpoznać ryzyko choroby Alzheimera. To białko tau to jest takie, z tego co pamiętam, jak mi kiedyś mówiłeś, takie źle sfałdowane białko, które się też zlepia, tak? Takie kłębuchy można powiedzieć. Natomiast u osób, które zażywały witaminę D regularnie, poziom tego białka był niższy po prostu. No był niższy, bo warto zwrócić uwagę na to, że to było takie badanie longitudinalne, my tak nazywamy, czy z bardzo długą obserwacją, bo ta obserwacja trwała aż 16 lat. No i właśnie okazało się, że te osoby, które miały wyjściowo wyższe stężenia witaminy D, 16 lat później u nich stężenie tego białka tau, ale nie amyloidu beta, było zdecydowanie niższe, czyli znaleziono coś, co my w statystyce mówimy korelacją. Mówimy, że jest zależność, ale to nie wolno tego mylić ze związkiem przyczynowo-skutkowym, czyli tutaj naukowcy są bardzo ostrożni w interpretacji tego badania, że to nie jest tak, że witamina D chroni nas przed odkładaniem białka tau, ale na pewno coś jest na rzeczy i myślę, że warto naszych słuchaczy zachęcać do tego, żeby w okresie jesienno-zimowym pamiętali przede wszystkim o pomiarach stężenia witaminy D, o suplementacji witaminy D, no a teraz pogoda w naszym kraju jest również coraz lepsza, coraz więcej tego słońca i warto korzystać z naturalnego sposobu zwiększania stężenia witaminy D, czyli po prostu od czasu do czasu kawałek ciała wystawić na promienie słoneczne. I just hear it now. Watch me go. I'm the great pretender. Nowość od grupy Kasabian, Great Pretender w Trójce. Dziś Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem i wokół tej kwestii kręcimy się o poranku także. 22 i 7 trójek. Żeby się wyspać, hałas w sypialni nie powinien przekraczać 30 decybeli. 30 decybeli to szept. A chrapanie? Pani powiedziała, że trzeba wyłączyć źródła hałasu. No to co zrobić z mężem, który głośno chrapie? 22 i 7 trójek. Może ktoś ma jakiś pomysł? Ja bym powiedział wytrzymać. Jak prawdziwa koneserka małżeństwa. Za 6,5 minuty godzina 8, o 8 w Trójce serwis, sport i pogoda. To promocja.